Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya müminlerin zindanı, kafirlerin cenneti. Hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim rivayet ediyor. Bu Aleyhisselam Hazretleri, "Dünya sicnül mümini cennetül kafiri." Dünya müminlerin zindanı. Dünya müminler için zindan. Kâfirler ise cennet hükmünde. Bir mümin dünyada ne kadar rahat olsa, makam mevki sahibi de olsa olsun, yine onun için dünya zindandır. Neden? Cenneti oranda. Bir kafir dünyada ne kadar sıkıntı çekse, zahmet çekse de onun için dünya cennettir, kafir cehenneme oranlı. Bir Afganı çıksa, gelin Afganı çıksa ve zindanların, yani günümüzde cezaevi deniyor bunlara, kapısı açılsa, tabii kimse orada kalmaz. Kapıya koşuşuyorlar, izdiham bile olur böyle. Demek ki gerçek müminler de ölümden korkmazlar. Dahil edecekler. Gerçek müminler de korkmazlar. Ancak zindandan çıkış serbest olmakla beraber bazıları mesela İdam mahkumu affedilmese, idam mahkumu da idam olmamak için o zindana razı olur. O çıkmak istemez. Şimdi ölen kimse de Hadis-i Şerif Buhari'de bu Aleyhisselam Hazretleri feinkâne salâten kâlet. Ölen bir kimse eğer Allah'ın Celle Celaluhu salih kulu ise, çünkü her insan, kim olsun, mümin kafir olsun, ölmeden evvel son anda yerini görür. Ehli imansa, Allah'ın Celle Celaluhu salih kulu ise, cennetteki kendi makamını görür. Tabi o anda ruhu uçar gibi olur, sevinir. Şimdi ölen kimse, salih kimse ise kâlet, kaddimûni. Rivayette accilûni geliyor. Hadis-i Şerif Buhari'de. Ölen kimse öldü. Ama iyi insan öldü. Salih kimse yerini görerek öldü. Ne yapıyor bu kimse? Yakınlarına yalvarıyor. Bakıyor, işi ağır alıyorlar. İşi ağır oluyorlar. Ona yalvarıyor onlara böyle. Acil edin, beni çabuk gönderin, çabuk gönderin diyor. Varacağı yer, gerçi mezar ama mezar ne olacağını asla okuyacağız burada. Eğer salih değilse, o da ne der? Kâlet yâveyle, enetese bu nebiha. Eğer Allah korusun, ölen kimse, günahkar kimse ise, yani yıkanıp tabutuna kondu hele, artık işi yavaş alıyorlar. Bunu götürecekler, omuzlara kaldırıldı. Ya veyle, ah yandım, vazifeler olsun. Nereye götürüyorsunuz de, yalvarır böyle. Gerçekten dünyaya aldananlar, yani sonu pişmanlık muhteremler böyle. Sonu pişmanlık böyle. Yani gülenler, namazdan kopanlar, alnını secde görmeyenler, alkol, kumar, fuhuş, şunlar, bunlar. Bu yaşantılar, onlara gerçi gene huzuru bulamazlar. Huzuru bulamazlar. Bunun için haramda tatminkarlığı yok haramda. Bir çocuk önce sigarayla başlar. Bu tatminsizlik. Yani çocuk da olsa ebeveynin de yuvasında İslam yaşanmadığı için o çocukta bir tatminsizlik vardır. Ne yapar? Önce sigaranın dumanında bir huzur arar sigaranın dumanında. Sonra onu içince sanki huzur bulacak. Bir zaman içer sigarayı ama tatmin olamaz tabii. Sonra işte uyuşturucu, haplar, şunlar, bunlar, alkol biraderken Allah korusun her gün batar muhteremler. Sağlığı gider, huzuru gider, sinir sistemi bozulur, her şeyi gider. Bunun da ötesinde ahirete gider muhteremler. Şimdi gelelim, mezara gelelim, kabre gelelim. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Ebu Davud İbn-i Maci Hakim'de rivayet ediyor. İnnel kabre, kabir. Evvelü menazil ahireti. Ahiret aleminin ilk menzili durağı kabir, oradan başlıyor ahiret. O kapıdan gülü ahiret. İlk kapı. Fîn nica minhü, kim orada kabirde kurtulursa, cevabı verebilirse, azaptan kurtulursa, fîmâ bâdehü eyse minhü. Ondan sonra artık kolay kişiye. Yani bütün olan kabirde, her şey orada belirleniyor. Nedir kabir? Hayat aleminin gümrük kapısı. Kapısı orada. Oraya girince, orada ahirete geçiliyor. Orada ne var? Kimlik kontrolü var, sorgusu var şimdi orada. Budur kabir suali. İza düfnel insanı, bir kimse mezara defin olunduğu zaman, yani üzeri örtülü toprakla, örtülü zaman, feyitihi melekan, iki melek karşısına dikilirler. Münker nekir adları. Münker nekir adları. İkisi aynı anlama geliyor. Nekir fiil vezni, o da mefhul anlamına geliyor. Münker hiç bilmeyen bir varlık. Ne insana benzer, ne meleklere benzer, ne hayvana benzer. Aslında melek. Fakat bunlar ikisi değişik iki varlık melekler. Bu melekler de o kimsenin ameline göre şekilleniyorlar karşısında, ameline göre. Ameli iyiyse, imanı güzel, kamil ise, işi güzelse, ona güzel bir şekilde görünüyorlar. Allah korusun, yolu kötü, inancı kötü, ameli kötü ise, ona da korkunç bir şekilde görünüyorlar kimseye görüyorlar böyle. فَيَكُلَنْ لَهُ مَنْ رَبُّكَ Ve bu kimseye kabirde soru başlıyor. Yani kimlik kontrolü başlıyor. Evvela men rabbüke, Rabbin kim diyorlar, Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin, kime boyun eğdin, kime teslim oldun? Fekûlü Rabbi Allah. Eğer iyi kimse ise ne der? Rabbim Allah diye cevap verir burada. Sonra وَمَا دِينُكَ Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Hangi dine tabi oldun? Yani İslam yazıyor kimliğinde. Ama yaşamamış, cevap veremeyecek muhtemelen. Hangi dine uydun? Sonra وَمَنْ نَبِيُكَ Peygamberin kim? Eğer Peygamberimize tabi ise, Peygamber söyleyecek Aleyhisselam Hazretleri'ni. Kâlâ sadakte. Diyor ki melekler, tamam doğru söyledin, bilinecek mi? Doğru söyledin. Sümyüteli bâbün ilen nâri yekûlâni. Sonra bu kimsenin mezarından bir kapı açılır, cehenneme önce bakınız. Mümin cevabını verdi. Kurtardı yakayı. Kurtardı. Önce buna cehennemden ipiniz açılır. Yekulani der ki melekler, Hâzâ kâne mezûlüke lev kefertî bi rabbike. Eğer Rabbin inkâdârı olsaydın, bak buraya gidecektin. Bir gör onu da derler. Bak bir gör bakalım. Eğer iman etmeseydin, haşa kâfir olsaydın, günah olsaydın, bak yerin burası idi. Ve âmente hâzâ mezûlüke. İman ettin, o kapı pencere kapanacak. Heyyuhte lehü babin el cenneti, cennet kapı açılacak bu sefer. İşte yerin burası. Yani önce cehennemi görecek. Eğer iman etmeseydin, yolun sapık olsaydı, fâsık günahkâr kâfir olsaydın, bak yerin burasıydı böyle. Bakacak cehennem. Adı korkunç değil mi? Adı korkunç böyle şey. Her insanın bilinç altında, genlerinde cehennemin de, cennetin de bir nevi yansıması herkese var. Herkese be. Ateşte de var böyle şey. Nedir bazı basında, televizyonlarda, spikerler bir olay olur, bomba bir şey yaparlar, cehenneme döndü de bak. Cehenneme döndü böyle. Yani cehennem kelimesi demek ki korkunç bir olayda, görüntüde bu kelime kullanıyorlar. Yine güzel bir manzara karşısında ne diyorlar? Cennet gibi diyorlar. Cennet gibi böyle. İşte ölen kimse, Allah'ın Celleşan'ı salih kulu ise, tabi kabre girince sorular soruluyor. İmanına göre kimi hemen Rabbim Allah, dinim İslam, Nebi Muhammed Aleyhisselam hemen cevap verecek böyle. İmanı biraz daha zayıf olan, ibadeti biraz daha tatsız olan, o biraz kekeleme, bekeleme, korku, böyle heyecan, şok olacak. Zorlan zorlana böyle. Bu dünyada belli olur. Namaz var namaz. Namaz dinin direği, özü anlamına geliyor böyle şey. Bir insan namaz vaktini zevkle beklese, kişi namazını böyle seve seve candan kılsa, o kişi kabirde cevabını hemen çabuk verecek. Ama namaz kıldığı halde biraz gevşek, biraz tembel, biraz sallanıyorsa, namazı biraz taslı tuzsuzsa, orada biraz zahmet çekecek maddelerden. Namaz kıldı, ya kılmayan ne olacak Allah korusun tabii. فَيُرُدُ اَنْ يَنْحَلَّ اِلَيْهِ Şimdi bu kimseye cehennemin kapısı kapandı mezarından, açıldı cennetten kapı. Cennetteki kendi yerini, makamını, köşkü, sarayını oradan görecek. Kendi mevkini böyle. Ama dünyadan büyük makamıdır. Gözlerin göremediği, hayal ermediği bir köşk, saray. Yekpare. Öyle betonar mı, kalıp malıp yok orada. Demir yok böyle, çimento yok. Cennet taşları, altın, gümüş, yakut, zümrüt, inci, mercan, gözleri kamaştıran cennet taşlarından 70 kat köşk, her kat 70 oda, büyük odalar. Üzeri taras, üzerinde tuğba ağacının dalları, tuğba ağacının dalları. Her dalında 70 çeşit meyve, olmuş meyveler. Köşkün altında akarsuları, bahçeler, ağaçlar, güller, çiçekler, hayal edemediğim güzellikler. Bu kimse cennete görünce ne yapacak? Feyyürüdü elin yeri aldı eleyi. Hemen kalkıp oraya koşmak isteyecek cennete. Ruhu. Feyyürüdü üskün. Çekme, dur, dur bakalım, acele etme. Dur, acele etme. Acele etme. Ancak kıyamet nasıl olacak? Kıyametten sonra. Yani cenneti görünce ruh dayanamıyor böyle. Dayanamıyor böylece. Büyük söylüyor kabrühü ve kabri genişleyecek. 70 zira arşın genişleyecek kabri. Kabri cennetten bir bahçe olacak işte. Cennetteki bakana orada bakıyor. Şimdi bunu kişi ne yapacak orada? Allah'ım kıyamet çabuk kopsa da yerime yerleşsem diyecek. Tabi ardından yakınlara gelecekler mezarına, hoş geldine, o halinde bulunanlar, arkadaşlara gelecekler, sohbetler, şunlar, bunlar, anlayamayacaklar, kalbi kopmuş bile böyle. Ve inkarnat kafiren, Allah korusun, ölen kimse eğer kafirlerden, facir, fasık, kötü insansa, yekul la edri, melekler soracaklar, men rabbike, Rabbini bilemeyecek. Necik la edri, bilemiyorum böyle, Bunalacak, şok olacak, korkacak, men rabbike, bilemiyorum. Dinine dini yok, yaşamamış dini ki böyle. Peygamberin haberi yok, peygamberden sünneti yapışmamış, cevap veremeyecek. Bu defa bu cevap veremeyince buna da açılıyor kapı, cennetten önce buna. Önce cennetten. Diyecekler ki melekler, bak, eğer dünyada iman etseydin, Allah yolunda yaşasaydın, İslam yaşasaydın, bak yerin burası olacaktı. Bakacak, cenneti görecek. Ah, o kadar güzel cennet böylece. Kapı kapanacak, açacak cehennem kapı şimdi. Bak şimdi yerin burası. Cehennem ateşi de kara olan ateşi, kırmızı değil. Kapkı ateşler böyle. O zebaniler, cehennem yılanları, cehennem köpekleri, gaye derecesinin bağırması, kanaması, o buharlar, ateş böyle şey. Onu görünce, Allah'ım ne olur kıyamet kopmasa çıkıyordu böyle. Kıyamet kopmasa. Yani kabirde yatmaya azaba razı ama kıyamet kopmasa çıkıyordu böyle. İşte iki melek çıkacaklar, arkadan azap meleği gelecek, azap meleği o derler. Kulakları sağır, biliyor, konuşamıyor böyle. Hiç duymuyor böyle şey. Ateşten böyle demirle azap edecek o kendisine böyle, kıyamete kadar Allah'a korktu. İşte bu kabre bakarak demek ki bir kafir dünyada ne kadar zahmette de olsa, fakir garip de olsa, onun için dünya cennet, o kabre oranı, kabre oranı. Bir mümin dünyada padişah saray sahibi de olsa, onun için dünya zindan, çünkü onun kabri cennetten bahçe olacak ona bakarak. Kabirde cevap vermek insan elinde mi acaba muhteremler? Bir gün biri yolda bana rast geldi de şöyle dedi, senden bir ricam var, hayrola. Ki bana kabirdeki dedi, sual cevap yazar mısın bana? Ne yapacağım, ezbereceğim bunları da, o da cevap vereyim. Dedim ki buna muhteremler, dedim ezbereceğin bu ezber dediğin şey, beyindeki hücrelere gelecek. Beyinde hafıza var. Bir merkez, hücreler var böyle. Dünyadaki ezberlesen bunları, beyindeki hücreyi yatacak bunlara böylece. Ama beyin de ölüyor, hücre de ölecek, mezarda onun sabahlesi yok. Ne olacak? Gönlüne, kalbe, ruhuna. Ruh böylece. Bu nasıl belli olur? Kişi rüyasında namaz kılabiliyorsa, Kur'an okuyorsa bildiklerini, kişi rüyasında Allah'ı zikrediyorsa, yine insan dalgın olduğu zaman elinde olmadan içinden Allah'ın zikri içinden geliyorsa, gönlünden, işte ne mutlu buna muhteremler, bu kişi orada cevabı verebilecek. Yani kişi öyle hakkında Allah zikredeyim diye öyle bir şey kalbine geçmediği halde ama içinden kalbinden geliyor bile. Dururken Allah, Allah demek geliyor böyle. Sübhanallah bir hamdihi böyle. Salavat-ı Şerife, Fatiha-i Şerife okumak, içinden namaz kılmak, içten kaynıyorsa, gönülden böyle bir şey vuruyorsa böyle. Elhamdülillah. O kişinin gönlüne, ruhuna imanın özü işlemiştir böylece. Kabir, o da geçici tabii ama. da geçici. Bazen ilana duyuluyor mesela, işte filan kişi öldü, filan yere gömülecek. Ne deniyorlar? İsradgâh, ebedi isradgâh. Ebedi isradgâh diyorlar, kabr, ebedi isradgâh. Önce israd olduğu belli değil, kurtardığı. İkincisi ebedi değil kabir. Geçici mi kalmadı? Kabir geçici. Kıyamete kadar kaç kişi kalacak, kabirde kalacak. Peki orada insan canı sıkılır mı? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir gencin biri diye ölecek Peygamber de böyle. Peygamber tabi manen görüyor bunları. Ehli iman olan genç ama. Yani gençliğinde, o nefsinin güçlü olduğu dönemde, o nefsinin isteklerini frenleyebilen, Allah korkusuyla giden kimse, genç yaşında ölüp de mezara girdiği zaman bir peygamber buyuruyor, huri kızı gelecek cennete, huri kızlar gelecekler buna, huri kızlar gelecekler böylece. Bir huri kızı gelecek mezarına, boynunda bir gerdanlık var ama boynunda artık gözleri kamaştıran böyle, acayip bir şey böyle. Onu bir çekecek, kopacak. Onları toplayayım derken, kıyamet kopacak bak derimler. Zaman geçecek böyle böyle. Kabirde böyle böyle. Ama tabii azap çeken de, onun vakti geçmiyor. Ama o da geçmesin istiyor ama. Çünkü cehenneme girecek daha kötü bu seferde. Zaman gelecek, su üfürülecek, ikinci su üfürülecek. Ne kadar canlı varsa kabirden fırlayacak. Bismillah. Ve izel kuburu bu siret olacak. Her canlı tekrar bedene dirilecek, ruh gelecek, bedene girecek. Peki ruh bedenini bulabilecek mi? Mesela günümüzde bakıyoruz, hayvanlara baktığımız zamanlar, her arının ayrı kovanı vardır, her arının. Her arı kendi kovana gelir. Yalnız gel demi, onu öldürürler diye aralarında. Diğer yerde düşünün ki, arıcılık yapan bir kimse, binlerce kovan olsa, binlerce kovan olsa, milyonlarca arı olsa, o kadar karmaşık, her ara gelir, kovana girer muhtemelen. Her karınca kendi üstüne gider. Her karınca böyle. Hatta bir boş hayvanlar bile çobandan gelirken akşam üzeri, her hayvan kendi evine gider, kendi muhtemelen. İşte kıyamet ikinci sur üflenince, her beden toprak altında olacak. Normal olacak böyle. Ana karnında olduğu gibi. Ruh gelecek, bedene girecek, kabirden kalkılacak. Önce mahşere, mahşer. Mahşer isim mekan, haşir toplanma yeri geliyor, toplanma yeri. Bu ilahi azamet, azamet muhtemelen. Ne kadar canlı varsa hepsi orada toplanacak böyle, mahşerde. Bütün canlılar, İnsan da, cinler, melekler, hayvanlar, uçan kuş da oraya gelecek, fil de gelecek, aslan, kaplan gelecek, kedi köpeği gelecek, karınca gelecek oraya muhtemelen gelecek. Kuzu ile kurdu bir arada olacak, insan cin bir arada olacak ama kimse kimseye bakamıyor korkudan, mahşer gününde, dehşetli gömüden. Ana baba günü, nefsi nefsi görmeli. Mahşer günü böyle. Orada tabi ameller dağılacak, ameller tatlılacak, soğuk yapılacak. Günahkar, zaten kafirse, yani inkarcı ise, İslam'ı inkar eden, inanmayan, ateist tipi kişi ise, daha onun hesabı yok hiç. Yani bir inkarcı bir kimse dünyana kadar iyilik de yapsa, insana yararlı iş de yapsa ama sevap alamıyor. Cennet ona haram. Peki yaptı, boşa mı ödeyecek? Boşa gitmiyor gene, ama adaleti var. Cehennemde azap biraz hafif olacak. Bu acaba. Şimdi sıra gelecek mahşerden cennete, cehenneme sevkiyat başlayacak hesaptan sonra. Önce bakalım inşallah kafirlerin cehenneme sevkine bakalım. Zümer 71-72'de ayet-i kerime geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vesikalli keferu. Vesikallezine keferu. Vesika sevk olundu. Fiil-i mazî meşhur sigasıyla geliyor. Aslında seyyukaku. Yani şey olacak anlamında aslında. Kafirler sevk olunacaklar. Nereye? İlla cehenneme. Allah korusun, cehenneme muhtemelen. Sevkiyat. Nasıl sevkiyat? Öyle güle oynaya değil. Şimdi bakıyoruz, bazı bir İslam karşıtı ölüyor. Onların tabi cenaze namazı kılınan mescidi ayrı, onların şekil ayrı. Geliyor onların yandaşları, alkış yapıyorlar. Bilisler o kişinin tabi onu ağlı yalvarıyor anda. Bir onu görseler, duysalar. Ama velev semiha lesaika bir peygamber bak. Velev semiha lesaika. O günahkar kimse tabut ile mezara giderken nasıl bağırıyor muhteremde? Nasıl bağırıyor böyle? Feryat ediyor böyle. Nasıl bağırıyor böyle? Yer inliyor. Bunu her şey duyuyor iler insan. İnsan duyamıyor. Velev semiha lesaika. İnsan bağırdığını duysa, insan düşer, bayılır ve ölür, dayanamaz onun sesine. Zavallılar, o Mevta nasıl bağırıyor anında, ah yandım diye böyle. Yandım böyle, ferhat diye böyle. Ama tabii duymayan yandaşları, açık kadınlar, kızlar, erkekler, şunlar bunlar, alkışlıyorlar. Yani, alkışlıyor böyle. Nereye gidiyor böyle? Mahşerden kafirler cehenneme sevk olunurken nasıl olacaklar? Alkışla mı? Velan buyuracak, huzuhu fegulluhu sümmel cehime salluh ilahır. Huzuh, tutun bunu bakalım zebaniler, zebani melekleri. Fegulluhu, ona güle vurun, gul. Nedir gul? Elleri boynuna bağlanacak, kelepçe. Ayağında zincir böyle, zincir böyle. Aşağıdan aşağılana böyle, hakaret de böyle. Bunlar sekonlar böyle. Zümara, zümre zümre bölük bölük. Her kafir hangi küfründeyse, hangi günahda işliyorsa fazla, aynı cins olanlar, aynı bölük olarak sekonacaklar. Hatta izâ câhûhâ hûzâ evvâbuhâ. Cehenneme gelince futyat ebvabuha asılacak o cehennemin yedi kapısı. Ebvab, babın çoğulu. Kapı anlamına geliyor. Yedi tane kapısı var cehennemin. Her kapıdan başka bir cehenneme gidiliyor. Birinci kapıda en üstteki böyle. En hafif orası. İkincisi orada altı. En son yedinci kapı En altı. En kızgın yer. En ateşi, kızgın, böyle azabı kötü olan bir yer böylece. Yukarım Hazinet diyor ha. Elimdik ilahır. Bunlar için cehenneme gelince onlara soracak. Hazinet diyor ha. Cehennem Hazineti. Malik soracak. Melek de soracaklar. Size peygamber gelmedi mi? Ayeti okuyan peygamber gelmedi mi? Size bugün haber vermediler mi? Siz bunu duymadınız mı? Allah'a yakın. Nasıl buraya geldiniz siz bunu bile bile? Yani Allah size peygamber gönderdiği halde, kitap gönderdiği halde, peygamber vekili bunu size haber verdiği halde nasıl buraya geldiniz? Kalu bela, baş önük evet. Peygamber de geldi, alimler geldi, hocalar geldi, vaizler geldi. Bize buna söyledir ama ah diyecekler tabi, pişmanlar. Kıyla de kul ebba ve cehenneme halde fiha. O halde girin bakalım cehenneme. Halde nefiha, orada ebedi kalıcı olduğunuz halde kafirler için. Ebedi kalıcı olduğunuz halde. Daha cehenneme yaklaşınca ateş beni yakacak, daha içine girmeden, alevden yakacak, ısı ısı böyle. Nasıl güneş yakıyor, Temmuz, Ağustos'ta yakıyor, güneş bizi yakıyor. İnsan bütün, derisi insanın kararı yanıyor. Cehennem daha karşı yakacak bunlar böyle. Derileri böyle dökülecek, dişleri sırıtacak böyle. İskele gibi olacaklar, korkmuş olacaklar böyle. Tabii ite kaka bunlar, atılır cehennem üstüne böyle. Bize ülkü fiyâ, ilka, yukarı atma böylece. Yukarı atma böyle bunları, atıyor melekler bunu, aşağı atıyor bunları böyle, üst üstüne böyle. Açacak da cehenneme, hüm yasakını fiyâ, orada başlıyor bağırışmaya, yasakını fiyâ, çığlık atıyor böyle, bağırışma böyle, yandım böyle, dayanamıyor azamı böylece. Rabbel ehrişle namel, salen gariste günler namel. Ne olur Allah'ım diyecek, Rabbim diyecek. Bizi çıkar buradan, dünyayı gönder tekrar, tevbe edelim, amel-i salih yapalım. İşçiden tabii geçin muhtemelen böylece. Cem atacaklar. Zaten birbirini tanıyamaz hale girer, birbirini tanıyamaz hale girer böyle. Korkuş böyle harbiden. Korku harbiden böyle. Derler dökülüyor, tekrar yine bitiyor. Yanma, yanma, yanma böyle. Yanacak, yanacaklar ama zaman gelecek, acıkacaklar şimdi, acıkacaklar. Yani acıkacaklar burada böyle. Bakacaklar ki, ne yiyecekler? Ya, dünyada bakıyorsun, en lüks oteli onlar. Lüks onlar muhtemelenler. Bakacaklar, ne var orada şimdi? Zevkum ağacı var, bir de dari denen bir ağaç var, dari. İlla min zarih. Zekkum yerken boğazına dokunmayacak, içinde yanacak, yakacak bunu böyle. Olur mu böyle bir şey? Dünyada işte örneği var. Acı biber mesela. Acı biberin mesela görünüm fena olmuyor aslında. İnsan sonra içini yakıyor insanın böyle. Koşacaklar zekkum ağacına, meyvasına koşacaklar böylece, aşmışlar böyle. Aslında görüntüsü kötü böyle, kara, kokusu fena böylece. Ama ona razılar böyle, daim açlar böyle. Acak bunu çabuk çabuk yiyecekler. Hemen biraz sonra işte başlıyor yanmaya böyle. Ateş oluyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böylece. Biralım şimdi, su, su, su. Var mı su? Var. Hamim gassa gısın sular var. İlla hamim ve gassaka. Cezaim saka. Hamim. Hamim ateşten daha kızgın su, kaynayan su. Gassa gısın de akan irinleri onların, akan irinleri, kanları böyle akıyor. Toplanan derelerde böyle. Pis irinler, kanları dere toplanıyor. Ateşten sıcak böylece. Bunlara içecekler bunları bu sefer. Dayanamıyor susuzluğa. İşi daha yanacak muhtemelen. Açacak kendini yerlere, kuranacak böyle. Nereye baksa ateş. Ateş böyle. Yani içi dış yanıyor, yanıyor. Yani içi dış yanıyor. Tabii fayda yok. Sıralacaklar darı denen böyle. O da diken boğazına kalacak. Tıkanacak boğazına dikenleri. Yutamıyor, dışarı çıkarabilecek böylece. Yıllarca erimesi gerekecek bunu böyle, yana yana. Yalvaracaklar bunlar Malik'e, Malik var oradan. Cehennemin başı o, meleklerin başı o. Ya Malik, ne olur Rabbine dua et de, hiç olmazsa bir gün, dünya günüyle azap hafifletsin, kalksın yok. Hafifletsin böyle. Ya Malik, ne olur Rabbine dua et bizim için, dünya gününe bir gün için olsun, azam biz hafifleştireyim biraz. Şey bir nefes alalım böylece. İzin verilmeyecek. Son artık bunların şeyler artık ölüm. Ah ölüm olsa. Yani ölüm olsa, insanda para serveti olsa her şeyi verecek ölüm. Hevlüme razılar böyle. Ölüm. Ve nadev ayet-i kerime Zümer 77'de ve nadev idacı bağıracaklar böyle. Bağıracaklar böyle. Hep birine böyle. Ya Malik, ey Malik, meleklerin başı cehennemde. Liyakt aleyne Rabbik, ne olur Rabbin işini bitirsin artık, alsın canımızı, ölelim burada. Ölelim burada. Malik cevap vermeyecek, 1000 yıl. Sonra cevap verecek, kale, inneki makisun, ölüm yoksa. Kalacak bir şey böyle. Ölümün her şeyine razılar böyle. Yani kör dese kesilsinler böyle, parçalansınlar böyle, her şeye razılar. Tek şeyde ölüm, ah ölüm olsa, ah ölüm olsa. Yok ama. Ölemiyorlar. Ve Malik yalvarıyorlar, ne olur Rabbimizi öldürsün. Ölüm yok, kalacak orada. Peki buna yaşıyor mu? Hayır. La yufiyah ve la yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Sümen laim yufiyya ve la yahya. Ne ölüyorlar, ne hayat yaşıyorlar. Hayat denmiyor ona böyle. Böyle sapık, samutlaşıyor böyle böyle. Çılgınlaşıyor böyle böyle. Korku şekli alıyorlar. O şekilde artık hayata gidiyor muhtemelen. Ancak kişi ölürken imanını kurtarabilirse, yani tamamen haşa inkarcı değilse, fakat günahları da çoksa, günahı çoksa, en büyük günah tabi namaz kılmamak böyle. Her şeyden kılmıyorsa, Allah korusun, en korkunç günah namaz kılmamak. Dinin temeli özü bu. Tabi onun dışında hanımlar mesela açı geziyorlarsa, tabi şunlar bunu yapıyorlarsa, ne olacak? Tabi günah çok olunca mümin olarak öldüğü halde o da Allah korusun cehenneme girecek. Ama üst tabakada olacak müminler. Üst tabakada. Gene büyük bir şey bu özelliği. Yanacak, günahlara kadar yanacak. Günahlara kadar yanacak böyle. Yanacak. Malik elinde liste. Tabi mali bir liste o. Böyle kağıdı ya tabi. Malik oku, isim okuyor şimdi. Ey filan kızı filan, azam bitti, kalk. Kalkacak, artık herkese bakıyor böyle şey. Mesela dünyada arkadaşları var tabii, beraber gezmişler, bir şey yapmışlar. Diyelim ki bu açlıktan cehenneme girmiş. Ama bundan da açlıkları da var, ona daha çok yanıyorlar. Şimdi bu diye öbürler şimdi, ah! Keşke ben de onun gibi kapansaydım, onun kadar kapansaydım. Yani yaram olsun, başımı örseydim şamasa bari, şimdi çıkardım. Tabii namaz kılanlar bu şekilde. Bir gün biri amcasını rüyasında görüyor. Amcası ölmüş, rahmetli olmuş. Onu rüyasında görüyor. Amcasına bakıyor. Amcası Gayya deryasında, Gayya. Okyanusunda büyük ama. Fokur fokur kaynıyor böyle. Buhar ateşten daha kızgın, bir de korkun ses çıkarıyor böyle. Böyle korku çıkarıyor. Bakıyor amcası Gayya deresi yanıyor. Yalnız başı yukarıda. Başı yukarıda, bütün bedeni yanıyor. Amca, nasıl sen buna dayanıyorsun? Ah yavrum, dayın benim altıma diyor, bak diyor. Ben gene bazen namaz kılarım, hiç kalmaz diyor benim muhtemelen. Yani namaz kılmayanlar, günahkarlar o günü düşünmeleri lazım hepimizin. O gün gelecek. Allah buyuruyor. Ve'ad aleyna inna künna fa'ilin. Ve'ad aleyna inna künna fa'ilin. O gün yapacak mı? Ne yapacak bu şekilde böylece? Gelelim ehli cennete şimdi. Ehli cennete. Demek ki bir kafir dünyada ne kadar çirili olsa, sıkıntılı olsa, hatta hayatı onun zinana geçse bile onun için dünya cennet. Cennet'e bakar. Şimdi gelelim müminlere inşallah. Mevla buyuruyor ayet-i kerimesinde Zümer 73'te Vesikalledine tekav rabbehum. Vesika yani sevk olundu. Eline tekav Rablerinden korkanlar, müttaki olanlar. İttika. İttika rabbehum. Rablerinden korkanlar dünyada. Allah korkusu olanlar. Bir Allah korkusu, Allah Celle Celaluhu isyan edeme, günah işlememe. Mevlam bunu haram mı kılıyor? Allah korkar mı? Yapamam şey böylece. İşte dünyada Allah'tan korkanlar, müttekiler buna da mahşerden sek olacaklar. Nereye? İlen cenneti zümera. Bunlar cennete koyacaklar. Bunlar da zümera, zümre zümre bölük bölük böylece. Tam mücahitler başka, ehli zakir var, ehli siyam var, ehli namaz var. Herkes kendi grubuna göre bunlar böyle sevk olacaklar böylece. Tabi işlerinde kimler var bu işlerinde bu grupta şimdi? Önce peygamberler. Peygamberler beraber. Sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler, sahabeler, tabi hazretleri böyle. Hep iyiler böyle. Hep iyiler böyle. Hepsi güneş yüzü böyle. Hepsi nur böyle. Hepsi ahlak, ahlak, hamide, en güzel ahlaklar böyle. Gayet bir neşeli, huzurlu böyle. Bundan bahşerden cennete çek olunuyorlar. Tabi sıradan geçiliyor ama bundan bunu kolay geçiyorlar. Hatta ezcavuha ve fut ebabuha. Bunlar da cennet önüne gelince mahşer hesap bitti. Sanat köprüsü geçildi. Artık son imtihan da bitti, mahşerde bitti artık. Geri dönüşe kalktılar. Geldiler cennet önüne. Ve futyat ebvabüha kaplarda açılacak. Ebvab. Bu da çoğul geliyor. Kapılar, 8 kapısı var cennetine böyle. Her kapıdan başka bir grup girecek böyle. Kapılar açıldı. Şimdi cennete bakılıyor. Yani koku uzaktan geliyor kokusu da. Cennete bakılıyor. Nasıl cennet şimdi? Heyecan doğrultuda muhtemelenler. Yani der, nefes tutulmuş böyle. Göz açılmış, fal taşı gibi bir açıva fırlayacak gözler. Cennete bakıyor böyle. Ya, hayal edilemeyecek kadar güzel ama cennet. Oradaki denge düzen başka mı? Dünyaya benzemiyor ama. Orada kimya, fizik, kimya geçmiyor orada. Gerçekim yok cennette. Dünyada onlar böyle. Ölüm yok, üreme yok orada böyle. Ölüm yok orada. Başka bir düzen, başka bir denge, başka bir güzellik böyle. Bakacaklar, cennete bakacaklar. Daha giriş yok ama. Vekalim hazinet diyor. Oranın hazinedarı adı Rıdvan. Melekler en güzeli çıkacak. Kapıya. Ne karşılayacak? Ne diyecek? Selamun aleyküm. Önce selam verecek. Selamun aleyküm diyecek böyle. Selam, önce selam verecek. Şimdi selam dünyadaki anlamı başka, oranın başka muhtemelen. Dünyada selam dua anlamına geliyor. Yani selamet dileme, sağlık, sağlık, afiyet dileme anlamına geliyor böyle dünyada. Selam verince, Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı sana olsun. Bu dua olmalı. Orada dua yok orada. Dua bitti artık orada. Oradaki haber. Artık selamettesiniz. Selam veriyor. Selamun aleyküm. Artık selamettesiniz. Dünya bitti. Ölüm köprüsünden geçildi. Kabir hayatı bitti. Mahşer soğuğu bitti. Sakı geçildi. Artık selamettesiniz. Tıbbı tüm buraya tayyip, buraya tertemiz buraya geldiniz. Tertemiz geldiniz. Günah sıfır ama günah. Hiç günah yok orada böyle. Günahsız madde. Mümin olduğu halde günahları az olsa yine ondan insan cennete giremiyor. O günah mutlaka yolda bitecek. Nasıl bitecek? Bazısı kabirde biter. Azabıyla günahlar silmeye başlar böyle. Bitmedi. Günah çok. Bin yıl yattı kabrinde. Hafif azap çekti orada icabında. Ama yine günahta arınamadı. Mahşerde arınır, mahşerde. Güneş altında buram buram terler, korku, izdiham içerisinde. Yine bitmedi. Son günahlar Sırat Köprüsü'nde arınacak. Alt ateş yanacak mı derler böyle. Ya arıma? Ehl-i iman olanlar, müminler Sırat yanarken onlar buna sevinecekler. Biraz arındığı için. Arındığı için böyle. Şimdi mesela örnek olarak bir insanın bir iltihaplı bir yarası olsa, çıban olsa, bir şey olsa bunu doktora gitti, yarıldı, deşildi, akıtıyor. Akıyor ürünleri, bu seviniyor, temizleniyor böyle. Gene gider, hastaneye gider, işte benim çıbanım, benim işim yarın da böyle, aksın bu, çıkın böyle. Acı, can acıyacak, acısın. O kurtarayım ondan böyle. Yani çıbanlar akar, ürünler akar, o sevinir böyle şey. İşte Sırat Köprüsü aslında Allah'ın rahmeti bakın derim. Çünkü insanın günahı olsa, kişi günahla cennete girse, huzur bulamaz, cennette huzur olmaz cennette. Günahtan böyle. Neden? Günah gönlü ve sıkıyor mı günah? Gönlü sıkıyor böyle. Huzursuzluk olur böyle, huysuzluk olur, ihanet olmaz. Hem kendi orada huzur bulamaz, hem cennetteki huzuru bozar. Bunun için en son günahlar, Sırat Köprüsü'nde bitiyor böyle. Artık o da günah az kalanlar hafif bir yanıyor. Şöyle bir günahdan bir arındı mı rahatlıyor böyle. Yükü atılmış gibi sırtından hızlanıyor. Basıyor gaza gidiyor muhtemelen. Ama günah çok daha böyle. İmanı ölmüş ama günah daha çok. O geçemiyor, yürüyemiyor böyle. Günah yıkıyor böyle, günahlar böylece. Her taraf yani şaman gibi diyelim örnek olarak böylece. O geçemem böyle. İstiyor ama gidemiyor oradan böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ama yanma anlamını biliyor ama böyle. Seviniyor ona böyle. Yanı yanı. Tabii hiç günü olmayan da olacak tabii mahşerde. Onlar da ışık hızı gibi gidecekler. Sakinsin böyle işte. Hemen sadece bir vuracak. Halk hem karşıya çıkınlar böyle. Çıkıyor böyle işte. Diyecek işini bunlara cennetin hazineleri Rıdvan Aleyhisselam meleklerin başı selam verdi. Tıbbütüm artık buraya tertemiz pak geldiniz buraya. Sıfır günahdı. Tertemiz mi geldiniz? O halde fedehulüha halidin diyor. Fedehulüha ha zamir cennete gidiyor. Girin bakalım ona halidin ebedi kalıcı olmak üzere buyurun cennete girin. İzin geldi şimdi. Günah sıfırdı böyle. Günah sıfırlayınca insan dünyada bile günahını sıfırlayabilse ki cennete huzuru bulur insan dünyada insan. O güne böyle genişler, nurlandır, bazen huzur bulur, tatmin olur böyle böyle. O kadar kişi rahatlar böyle. Ne kadar insan canı sıkılıyorsa, gönlü darlık varsa, o kadar günah vardır muhtemelen. Günah vardır muhtemelen. Şimdi cennette ne var tabi cennette? Önce müttekilere ağaçlar, müttekilere uyun. Müttekilere yani tekva cennete girdikten sonra önce ağaç gölgeler, ağaçlar, akarsular. Ve fevâkîmî mâ yeşrihûn, işte meyveler bence. Çünkü mahşerden geldiler. Tabii mahşerde su yok, mahşerde. Güneş altında kaldılar. Ne lazım onlara? Önce güneşten konan gölge, ağaçların gölgeleri. Fil zilalini ve uyun, uyun kaynak suları, akan suları verir. Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn. Hep herkesin sevdiği meyve, meyveler böyle. Ama dünya meyvesine benzeyemiyor mu? Cennetin ağaçları da kökü yukarıda, dalı aşağıda ama. Orada denge başka. Dünyaya benzemiyor. Başka denge. Allah onu öyle yaratmış böyle. Neden? Cennette ağacın kökünü ne yapsın insanlar? Sonra oradaki meyvelerin toprağa ihtiyacı yok. Onu Rabbim yaratıyor, gazdan yaratıyor, havadan yaratıyor. Böyle. Kökü yukarıda, dalı aşağıda böyle. Ağaçların ne kadar ağaçların büyüklüğü, hadiste buyuruluyor. Bir kimse atla, beygir atla, hızlı koşarak 100 sene gitsin, bir ağacın gövdesini bitiremiyor. Ah muhtemelen. Öyle cennet böyle. Üzerinde, orada zaman mı için cennette, her zaman meyvesi hazır. Beklemiyorsun. İşte Mayıs geçtiğinde kiraz olsun, şeftali olsun, yok şu olsun, kış geçtiğinde portakal olsun, yok. Mevsim yok orada, zaman yok orada. Onun enerjisi kendisinden cennetin. Isı kendisinden, ışığı kendisinden. Yer çekimi yok. Tabi cennete girenler önce ağaçların gölgesine bakıyorlar. O ağacın kokuları, yeşillik, çimenliği, güllük, gülistanlık, çeşitli rengi çiçekler. Cennet kuşları ağaç üzerinde ötüşüyorlar. Ama açık diliyle Allah zikrediyorlar böyle. Her kuş böyle. Kim ya Allah, kim ya Rahman, ya Hay, ya Kavim, ya Latif böyle. Dindara bunları böyle. Akarsular. Akarsu yukarıda çıkıyor, aşağı iniyor böyle. Dere yok orada. Böyle. Adı su ama. Zevk içilen bir şey böyle. İşiyorlar, meyveler. Meyve koparacak. Oturduğu yerden şimdi, oturduğu yerden kuşlara bakıyor. Birbirine konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ya sen de mi buraya geldin Allah aşkına ben? Dünyada beraberdeki şey şu oldu, bu oldu. Birbirine bir görüşüyorlar. Rahatladılar şimdi orada. Şimdi bakıyorlar ki güzel bir muz mesela. Güzel bir meyve, cennet meyvesi ama tabii böyle. O rengi, kokusu, her şeyi çok farklı bir şey böyle. Göz kamaştıran böyle her şeye başka. Kimi şunu almak istiyor? Ayağa kalkmaya gerek yok muhteremler. Merdivene falan gerek yok. Dal uzanacak. Uzanacak, koparacak, alacak bunu. Hemen yerine başka meyve bitecek. Kabuğu yok, çekirdeği yok, bir şey yok. Eli de çırçlanmıyor. Öyle cennet meyveleri. Zevk işleri bu şekilde. Cennetin bir özelliği de Mevlam buyuruyor. Duhan 51-52'de Dekenefi mekam emin. İnnel müttekine fi mekamin emin. Müttekiler. Dünyada tekva yaşayanlar fi mekam emin, güvenli makamda yerde artık, güvenli yer. Tek güvenli evrende cennet. Kıyamette bile cennete bir şey olmayacak bakın sen. Kıyamette bile böyle. Yani yıldızlar dağılacak, gökler dağılacak böyle. Her şey dağılacak böyle. Galaksiler paramparça dağılacaktı, gaz dağılacaklar. Her şey dağılacak. Kıyamette bile cennette hiçbir şey olmayacak. Tek güvenli yer cennet. Dünyada yok böyle. Dünyada. Deprem olur, kar olur, sel olur, yağmur olur, savaş olur. Yanardağlardan lavlar fışkırır. Fırtınalar gelir, kasırgalar gelir. Yani dünya güvenli bir yer değil böyle. Dünya güvenli bir yer değil böyle. Yani işte bilim, teknoloji, şunlar bunlar. Ne yapıyor teknoloji? Tamam, haber veriyor meteoroloji. Kuvvetli fırtına geliyor. Önlem alın. Ya neye önlem alayım sen? Delirsin işte, önle bunu, sokma bunu sınırı işlere böyle. Amerika'da mesela dünyanın en büyük devleti böyle. Teknoloji en başta böylece. Kasırga geliyor, hortum geliyor, sel geliyor. Ne yapıyorlar? Ancak halkını başarı kaçırıyorlar. Kaçın buradan, kaçın buradan bakalım. Yani dünya değil gönül muhtemelen bak. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetlerde, suların başlarında. Hulcek Mevlam, külû veşrebû heniyen bimâ kuntum te'amelûn. Külû veşrebû. Kulağımı yiyin işiniz. Çarşı yok. Pazar yok, market yok. Alışveriş yok. Devlet yok. Amerika güzel orada. Her iyi insanlar böyle. Devlet yok. Her şeye bol bol bol böyle. Sınırsız böyle. Yani saklayayım yarıda, kışa saklayayım. Yok bunu böyle. Buzdolabı yok bunu böyle. Her şey hazır. Mevlam buyuruyor bir üstelik. Külü kullarımı, yiyin kullarımı, yiyin, yiyin kullarımı, yiyin kullarımı. Veşrep içiniz kullarım suları. Heniyen. Tamam ye ye ama ya kül alırsan fazla yok. Dokunursa yok. Kül almak yok böyle. Kül almak yok. Tuvalet yok cennette. Kul yiyecek, yiyecek, içecek. Tuvalet yok böyle şey. İnmiyor bağırsaklara. Bağırsaklar körlendi, çalışmıyor. Ana karnındaki gibi. Her şeyden örneği var. Şu ana karnı canlı. Gıda alıyor. Annesinin kanı gıda alıyor, sürüyor, oksijen alıyor. Ama bağırsaklar inmiyor onun muhtemelinde. Artıklarını yine ananın şeyini veriyor onlar geçtiği böyle. Dolaşım sistemiyle. Cennette tırnaklar büyümeyecek. Saç uzanmayacak. Burun akınız olmayacak. Tükrü balgam olmayacak. Ter yok muhtemelen böyle. Ter yok cennette böylece. Cennette mikrop yok, toz yok. Böyle. Zararlı hayvan yok cennette. Kul yiyip içecek. Hücre değişmeyecek. Aynı hücreler değişmiyor. Yedi ne olacak? Şeffaf, latif cennet meyveleri hemen sindirecek. Böyle renksiz gaz şeklinde çıkacaklar bedenden böyle. Çıkacaklar böyle. Kilo olmak yok. Aynı kiloda. Zaten kilo olsa da yer çekimi yok orada. Ve Mevlam bir ayetten şöyle bir cennet hakkında bizlere, Zuhruf 71'de وَفِيَا مَا تَنْفُسُكُمْ مَا تَشْتَهِ الْاَنْفُسُ وَفِيَا cennette var مَا مَا ismi mevsul. Öyle şeyler, nimette var ki تَشْتَهِ الْاَنْفُسُ nefis ne iştah, ne istiyorsa var. İnsan nefsini nasıl yaşam istiyorsa uçmak istiyor havada, uçacak. Yürümek istiyor, yürüyecek. Yorulmak yok ama böyle. Uzakta bir 8 cennet var. Babası, annesi veya kardeşi, torunu, evladı o başka bir cennette. Arada kim bilir kaç milyon ışık hızlı mesafe ama. O kadar büyük uzuk cennetler. Onu görecek olduğu yerden böyle. Telefon yok cennette böyle. Bunu görecek, konuşacak bak. İşte şimdi kıyamet yakın, cennet nimetler burada bir nevi dünyada bizlere gösterilir bir keramet olarak gösteriyor muhtemelen böyle. Cep telefonları mesela böyle. İşte uydu vasıtasıyla kişi anda hem görüyor hem konuşuyor böyle böyle. Tabii cennette vasıta olmayacak. İşte aklına geldiği anda annesini özledi. İster gidecek, isterse oturduğu yerden onu görecek, annesini görecek ve konuşacak muhtemelen böyle. Ve telezzül e'yün. Ve telezzül e'yün böyle. Gözlerin aldığı zevk, lezzet böyle, göz böyle. Her organın ayrı bir farklı zevki var. Şimdi bir insanı karnı bir yere kapasalar, karnı bir yere kapasalar, kapandığı oda ne kadar konforlu olsa, yiyeceği, içeceği de bol da olsa ama karanlıksa göz ona hoşlanmaz. Göz ister ki karanlık olmasın, aydınlık olsun. Hatta göz ne ister? Güzel renkler görmek ister gözler böyle. Yine bir insana bir yere kapasalar, tamam karanlık değil, ışık ama Orada çok pis bir koku var böyle. Bir leş vermiş mesela, koku var. Mesela kişi giderken yoldan mola verse arabasıyla, baktı güzel bir ağaç. Su kenarında, yeşillik, çayırlık böyle. Boşuna gittim, mola verdim böyle. İndi araya, bir örtüsünü serdi, oturup bakıyor ki, aa buraya bir koku geliyor şu şeyden, çukurdan, hendekten bir koku. Ne var? Aa bunu köpek ölmüş burada. Burada kalkalım. Bak muhtemelen. Her organın zevki başka bak. Ne istiyor koku alma duygusu? O da güzel koku olsun istiyor böyle. Göz görüntü istiyor böyle. Damak tadı başka böyle. Kulak güzel ses istiyor. İşte cennette hepsi bunların var. Cennette böyle. Cennette gürültü yok. Gürültü yok böyle şey. Bir anda milyar birbirle konuşuyorlar ama karışmıyor muhtemelen. Karışmıyor böyle. Herkes sizin konuştuğunu duyuyor. Cennette özel bir denge düzen bu böyle. Herkes işlerini görüyor, onunla konuşuyor. İster havada uçuyor böyle. İster siz oturuyoruz taht üzerinde, divan üzerinde, onunla gidiyor böyle. Canın ne isterse, kuş eti mi istiyor, kızarmış, önüne geliyor muhtemelenler. Huriler, vildan böyle. Vildan-ı muhalledun diyor böyle. Vildan-ı muhalledun, genç çocuklar. Hep o yaşta kalıyor böyle. Bizim ediyorlar bunlar, getiriyorlar kendilerine, oturduğu yerden. Peki, eğlenme var mı cennette? Eşi olacak mı insan orada? Adem babamız cennette yaşarken önce tek başınaydı. Canı sıkılıyordu ama. Nedenini bilmiyordu ama nedenini kendisi de bilmiyordu böyle. Adem babamız cennette tek başı bir insan. Evrende tek bir insan. Erkek. Cennette. Ye iş, her şey onun cennet. Bitmez tabii. Ama içinde bir burukluk içinde. 1993 yaşında efendim. Onlara uyku verdi. Uyku olmadı halde cennette. Şey bir daldı. Melekler onun ufak kabir kemiğini aldılar. Hazreti Havva yaratıldı muhtemelen. Hazreti Havva. Adem'in boyunda, onun yaşında genç bir kız tabii. Çok güzel bir kız böyle. Hazreti Adem uyandı. İlk defa daldı. Cennette ne oldu bana? Bir bakandı, karşısında Hazreti Havva'yı gördü. Tabii güzel mi güzel, ahlakı güzel, güneş yüzü her şey güzel. Baktı onu görünce, içindeki burukluğun gittiğini zaman anladı böyle. Tatminkar oldu işe onu görmekten böyle. Demek ki insan cennette bile olsa, ama erkek veya kadın tek olursa, yine tam ümit olmuyor. Orada kimse tek kalmıyor cennette kalmayacak. Kalmayacak. Mela buyuruyor Bakara 25'te Velev fiha ezvacı muttahara. Orada ezvacı muttahara. Muttahar, tahir, tertemiz pak böyle. Zevceler, zevceler böyle. Tertemiz böyle. Yani kadınlık adeti yok, akıntısı yok. İşte diğer balgamlar şunlar bunlar, erkek tabi erkek kadınlar bu şekilde. Tertemiz, hiçbir yere kokmuyor, terlemiyor. Her şey tertemiz, gelir böyle. Dünyadaki eşler, dünyada ikisi imanlı olsa, aynı yolda olsalar, bunlar cennete girince olacaklar. Bir şartla, eğer dünyada aralarında uyum geçim varsa, ikisi de imanlı olduğu halde, mesela sahabeler bile, kadın sahabe ki sahabe, en üstün veyahut makamında. Onlar bile bazen uyum sağlamadık kendi aralığında. Bu ruhsal bir durum, ruh grubu bu böyle. Kan grubu, ruh grubu var böyle şey. Demek ki eşler dünyada uyumlu olsalar, birbirine sevseler dünyada, öyle yaşasalar, iki cihete girerlerse orada yine beraber olacaklar, yani beraber. Dünyada ikisi imanlı ama uyumsuz böyle. Birbirine pek geçinemiyorlar. Çoluk çocuk var, yıkılmasın diyorlar. İşte sabır, tahammül derken işini yürütmeye kalkışıyorlar. Bunlar cehennete girişselere bir orada beraber olmayacaklar. Orada ikisi başka evlenecekler böyle şey. Bir de şu var işte cennette, bazısının eşi cennette, biri cehennemde, o da var şimdi. Mesela Hazreti Asiye validemiz, Firavun'un hanımı, zevcisi Firavun'un. Firavun, cehennemin en dibinde yanacak böyle, Firavun, kafir, melun böyle. Hazreti Asiye onun eşiydi hanım dünyadaki böylece. Bunun gibi tabii öyle insanlar olacak ki, eşlerin biri cehennemde, kadın erkek biri cennette. Bundan yalnız kalmayacaklar ama. Evlenecekler kardeşi. Eşi cehennemde olan erkek, cehennemde olan kadını alacak, evlenecekler cennette. Ve sayı tam olacak cennette muhtemelen böyle. Sayı tam olacak böyle. Neden? Dünyada kadınlar genelde daha fazla. O nasıl tam olacak? Hadis-i bir peygamber muhtemelenler, kadınlardan cehennemden fazla olacak kadınlardan böylece. Yani buyuruyor, Miraç'ta bana cehennem gösterildi, cehennem gösterildi. Cehennemde kadınların daha çok olduğunu gördüm bunu muhtemelen peygamber. Kadınlardan böylece. Yani kadınlar da çabuk dünyaya meyletme, süsle püse bakma, nankörlük, şunlar bunlar olduğu için, tabii hepsi değil böyle. İşleyen ne sahaleler var tabii. Tam denk olacak. Bir de dünyada ehli imanlar, arkadaşlar, komşular ama aralarına bir zamanla bir düşmanlık girmiş aralarına, kin girmiş aralarına, birbirine darılmışlar, dargın gitmişler. Orada ne olacak? Mesela Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi Hamza şehit etti Uhud'da. O zaman köylü bir kafirdi. Müşrit ikinci zaman böylece. Ama iman etti. Sahibi oldu bu şekilde. Yani girecek. Nasıl girecekler? Kol kola. Mevlam bir insana mahfisuri min gillin. Ve nezana mahfisuri min gillin. Gillin, kin, haset, düşmanlık. Böyle. Ve nezana mahfisuri. Ya böyle cennette onların gönüllerinden o gül alınacak böyle, çekip alınacak böyle şey böyle. Unutturulacak bu tarafa böyle. İhvan ala sürülün mütekabiliyen. İhvan ala sürülün mütekabiliyen böyle şey. Yani dünyada bir zararını görmüş, aldatılmış, icabına bak, öldürülmüş Hazreti mesela böyle, öldürülmüş, şehit olmuş icabında, şu an boğulmuş. Ama cennete girmişlerse, cennet onu görünce içindeki bütün kin gidiyor, düşmanlık gidiyor, hasede gidiyor. Orada karışmayacaklar böyle. Yoksa öyle olmasa demek ki ne orada gene onu gördü mü huzuru kaçan kişinin muhtemelen. Kaçar. Mesela Hazreti Hamza Hazreti Vahşi kol kola. Hazreti Ali Hazreti Muaviye Hazreti kol kola. Olacaklar. Olacaklar. Tabi cennetin güzelliği anlatamam muhteremler. Anlatamayız. Yani görme, yaşamayan tabi bilmez bir şey böylece. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Miraç dönüşünde. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, gönlüne hayale gelmeyen güzellikler böyle. Neden? Oradaki denge düzen farklı olduğu için böyle. Hiç dünyaya benzemeyen. Orada her şeyde ebediyet var. Devamlı, süreklilik böyle, her şey böyle. Her şey sürekli. Her insan aynı yaşta, aynı 30 yaşında. Cennete girdiği andaki yaşında erkek kadın aynı yaşta, aynı boyda. Boy uzamıyor. Kilo değişmiyor. Efendim işte şişmanlık, kilo verdin, zayıfladın. Aynı kiloda, aynı görünümde, aynı yaşta, aynı boyda. Aralarından milyarlar yıl geçiyor, hep aynı ama. Hep aynı. Bülü çalmazsa ölenler ama. Mesela torunu, deden dedi, dedesi böyle. Hep aynı yaşta böyle. Herkesin mülkü ayrı ama. kilo almak yok, ölüm yok, yaşlanmak yok, yaşlanmak yok. Aynı yaşta hastalık yok. Gözüm ağrıyor, dişim ağrıyor, bebeğim rahatsız, şuramda sancı var, ayağımda kireçlenme var. Yok mu tabii böyle. Her tarafı zinde böyle. Her tarafı pır pır zinde böyle. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu böyle. Usanç yok, bıkkınlık yok. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyor böyle. Zaten orada zaman yok orada böyle. Gece yok çünkü böyle. Yani hafta, yarın, yıl yok akon böyle. Hep aynı an. Ilıman bir iklim, ilkbahar iklimi. Aynı elbiseler içerisinde, aynı giysiler içerisinde. O ay çıkarayım da giyeyim, üşüdüm yok. Yağmur yok, kar yok, güneş yok, yok böylece. Öyle veya doktor yok, hasta yok, hasta yok muhtemelen. Pazar yok, çarşı yok, alışveriş yok, iş güç yok. Bulaşık yok, çamaşır yıkama yok, ütü yok. Her şey doğal, her şey doğal. Aradan sohbetler böyle böyle. Birbirine gezmeler, ziyaretler. Şimdi dünyadaki ziyaretler de günümüzde çok külfetli günümüzde. Çok külfetli günümüzde. Yani çoğu bayanlar yani zoraki kabul ediyorlar böylece. Nişin çok şey yapması gerekiyor böyle. Çünkü evini temizleyecek, tatlı yapacak, tuz yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, çeşitli yapacak. Külfetli mağazan yorulur bu şekilde böylece. Orada yok bu şekilde böylece. Gidiyor, kardeşine gidiyor ziyaretine. Onun köşesi sarayı ayrı. Oğluna gidiyor, toruna gidiyor, arkadaşına gidiyor, ziyaretine gidiyor. Hemen her şey hazır böyle. Önüne geliyor. Ancak bir fark var ama, fark var. Ziyaretine gittiği o kişi, ondan üstünse, imanı üstünse, onun yeri daha nurlu, daha feyizli olacak, meyveleri daha zevkli olacak meyveleri. Oraya girince bakacak ki, burada daha huzur var burada böyle. Daha ruhsal huzur böyle, daha feyizli bir yer bu şekilde. Su bile farklı, suya bakıyor, onun suyu daha farklı böyle. Meyvesi daha farklı muhtemelen şey böyle böyle. Farklı. Tabi anılar böyle, dünya anıları böyle konuşacaklar. Evliyadan sohbetleri, ulemanın sohbetleri, sahabenin sohbetleri. Mesela sahabe-i kiram anlayacaklar işte, Uhud Savaşı'ndan böyle böyle oldu, böyle böyle böyle oldu. Nuh Aleyhisselam sohbet ediyor, nasıl gemiye bindiğini, gemide kaldığını. Musa Aleyhisselam nasıl kızınızı geçtiğini anlatacak. En son, Peygamber'in sohbeti muhtemelinde. Peygamber sohbeti böyle. Füze cennetinde böyle. O Peygamber'in kur okuyacak, onun tefsirini yapacak Aleyhisselam Hazretleri. Artık cennetten mutlaka olacak da bu şekilde. Bundan sonunda en son nokta Cemalullah var. Allah'ı görmek üzere. Nasıl olacak? Bu inşallah nasıl görmek üzere muhtemelinde. Lillahi Teala Fatiha.